fora pas. Avui, al Càpsules, ens visita la cabaretera del Penedès. Ens visita l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxen. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el set banda trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta. Para i fa 10 euros de benzina que no en té pas per més i fa un vistasso a la revista. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa de gos, encara es posa nerviós, truca i espera resposta. I rompa la festa amb un pastís, canta cumpleaños feliç, i li va d'un pèl no caure. Fa ninots amb globus de colors, i una espasa de Star Wars, i un os i flors, i un dinosaure. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils fa un senyal a la mestressa que el convida a prendre un cafetó mentre li firma el taló. No troben tema de conversa. Ella me l'agafa de la mà i el porta al quarto de planxar. Ell de lluny sent la mainada. Fan l'amor d'una forma animal entre camises i xandats, mitjons, petons i americanes. L'home que treballa fent de gos marxa com si fos famós mentre veu arribar el pare. L'home que treballa fent de gos els fa feliços a tots, veu canalles i una mare. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils no sap pas què coi li passa. Gira els ulls cap al retrovisor, la dona abraça aquest senyor. Amb l'amor ell no hi té traça. Mitjons, petons i americanes, un os i flors i un dinosaure. Mitjons, petons i americanes, i un os i flors i un dinosaure. Mitjons, petons i americanes, flors i un dinosaure. Un os i flors i un dinosaure. Mitjons, petons i americanes. Un os i flors i un dinosaure. Mitjons, petons i americanes. Un os i flors i un dinosaure. Molt bona nit, estàs... Molt bona nit, això en qui ja em sona. Molt bona nit, estàs al Càpsules, estàs al 106.8 de la FM, estàs a Ràdio Ponent, estem aquí l'Albert i el Santi preparats per les dosis habituals de cada dijous, les dosis de càpsules musicals, i estem d'estrenar perquè ara estrenem, o hem acabat d'escoltar, una cançó, L'home que treballa fent de gos, aquests títols només poden ser de gent com dels Amics de les Arts, aquests inventors d'electroband pop d'autor que venen des de Barcelona, que des d'aquelles primeres maquetes del 2005, Catalonautes i Roulot Polar, ara han tret un nou disc, com se'n diu, el Bed and Breakfast, l'estan presentant per tot arreu, per Barcelona, per Sant Andreu, etc, etc, per Badalona, i a continuació una altra cançó que no és estrena, però gairebé, és de New Raemon, és La siesta, d'aquest nou LP que es diu La dimensió desconocida. Penseu, fent memòria, el dia 11 de desembre, de New Raemon, al Cafè del Teatre de Lleida. Jo de tu no m'ho perdria. De New Raemon, La siesta. No sé tu, però jo és que tinc moltes ganes d'anar a veure el Daniel Raemon al Cafè del Teatre i ahir, a més, tocarà amb la banda. Doncs això, espero no perdre-m'ho. I de Daniel Raemon a un grup relativament novell, són els guanyadors del Sona Nou d'aquest any, són els Mind, han guanyat per un vot de diferència, només un vot de diferència, els segons van ser Estúpida Erika i els tercers Minimal, que Minimal sí que els hem escoltat al programa, Mind no. Avui escoltarem un tema nou que acaben de gravar, que es diu Els Amics de la Cigonya, i recordem que el 2008 havien tret un disc que es deia Villa Antonieta. Llàstima que els Hewell, com la gent d'aquí de casa nostra, del Pla d'Urgell, doncs no van guanyar el premi, però sí que van guanyar el premi, crec que és a la votació popular. Doncs això, et deixem amb els Mind, guanyadors del Sona Nou del 2009. Els amics de la cigonya em van deixar al carrer mirant. Ara no em veniu a veure a l'apartament del bosc, les parets no són tan fines i el senyor de les factures no vol donar-me més diners. Ja no sé si no els cuides, volen i s'escapen, volen i se'n van lluny. S'han cansat i ara mira, mira com s'abriguen, mira com se'n van lluny. T'has equivocat de color, no hi ha lloc per tu, sota el meu terrat. I em recorda els cuides, volen i s'escapen, volen i se'n van lluny. S'han cansat i ara mira, mira com s'abriguen, mira com se'n van lluny, lluny. Com hem dit al començar el programa, aquesta nit ens acompanya l'Anna Roig, l'Anna Roig, la cantant de l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxant. Com sempre fem, o com sempre intentem fer, volem que els convidats ens facin saber quins són els seus gustos musicals, ens recomanin alguna cosa, i l'Anna ens ha recomanat la Camil, la Camil que ja hem escoltat aquí al programa. Avui escoltem Ta Dolor, o com es digui, del seu disc Le Fil del 2005. Camil. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur, je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins? Je vais prendre ta douleur.

Bé, he anat molt bé, vull dir, s'han portat bastant bé els nens. Ets professora de música? Sí, ara estic en una escola de música i faig classe als nens de 4, 5 i 6 anys. Faig sensibilització a la música. Clar, perquè deu ser difícil, no?, començar a fer coses amb 4 anys de música o no? O és fàcil? No, es poden fer cosetes. Uh-huh. No és solfeig ni molt menys, uh-huh. No, però sí que es poden fer coses. Hi ha els grans contrastos musicals que ja es poden anar treballant, el fort, uh-huh, fluix, ràpid, lent, clar. I cantar cançons, uh-huh, i fer audicions. Bueno, ens ho passem molt bé. Bueno, tu diu algú que de tema musical, bueno, musical, de fer música, no en té ni idea, i no. Que quan cantàvem a col·legi em feien callar, me deien, tu canta fluixet. No s'ha dit això. Escolta una cosa, del Penedès, d'on del Penedès? És que no sé si ets de Vilafranca, de Sant Sadurní... Soc de Sant Sadurní, però l'únic que sovint diem que som de l'Alt Penedès, perquè del grup de 5 persones que som hi ha 3 que viuen a Vilafranca i 2 que vivim a Sant Sadurní. Ah, va. Aleshores, doncs, el Penedès així ho agafa tot. Ok, entesos. Doncs bé, Anna Roig, la veu cantant d'Anna Roig, i ho diré malament, ho diré tal com s'escriu, l'ombra de ton Chien. Tu en francès ho dius molt bé, digue-ho tu, Anna. Sí. L'ombre de ton Chien. Fantàstic. Però de tant sovint ho dic, l'ombre de ton Chien, allò per no. Perquè ja t'has acostumat als demés. Perquè la gent m'entengui i ja està. Oh, és que a mi em costa molt el francès, mare meva. Som parents amb els francesos, bueno, parents idiomàticament, sí. I em costa moltíssim. Bueno. Bueno, i clar, si el nom del grup en part és en francès, serà per alguna cosa, serà perquè també canteu alguna cançó en francès i teniu alguna influència francesa, descarat. De fet, al principi només ens dèiem l'ombra de ton Chien, no hi havia la part d'Anna Roig. Uh-huh. Érem un grup de versions de cançó francesa, ens dedicàvem a agafar cançons dels anys 40 fins actuals, que es feien a França, i les versionàvem. Uh-huh. I aleshores, doncs, fa cosa d'un any, doncs, es vam proposar, doncs, vinga, doncs, canviem de repertori, volem fer cançons pròpies, uh-huh, i com que jo tenia cançons que jo havia anat escrivint, doncs, vam dir, doncs, utilitzem les meves. Uh-huh. I vam fer aquest canvi de nom també, de passar-nos a dir l'ombra de ton Chien, a dir-nos Anna Roig i l'ombra de ton Chien. Fantàstic. Hosti, que bé que sona, quan ho dius sí, tu. Sí, no. No, que és veritat. Total, que el disc homònim, del mateix nom del grup, i canteu cançons en català i algunes també en francès, amb la mateixa... Hi ha meitat i meitat, més o menys, de repertori, meitat en català, meitat en francès. Hi ha una que és en català i francès, que és amb la que vam fer el videoclip, que és el GTM. Però les altres és bé amb un idioma, bé amb l'altre. Mm-hmm. I bé amb un idioma, bé amb l'altre, tu cantes amb la mateixa naturalitat. Explica'ns d'on ve les teves influències franceses o per què el domini és tan bé, aquest, el francès. Doncs bé, la cosa ve de que la meva mare és francesa, però sobretot ve de la temporada dels Erasmus. Sí, vaig començar amb un Erasmus, veig que estàs informat. Vaig començar amb un Erasmus i vaig descobrir la cançó francesa entre altres músiques i m'hi vaig voler quedar un temps més. I vaig estar en total uns 4 anys vivint a Lió, a França. Ups. I vaig acabar una carrera que feia referència a l'educació musical. Uh-huh. Després em vaig posar a estudiar en un conservatori que hi havia un departament de cançó i m'ensenyaven a escriure lletres, a musicar-les, a interpretar les cançons... Uh-huh. La posada en escena, bueno, diverses coses vinculades amb la cançó. Sí, sí. I paral·lelament, doncs, treballava pel Conservatori de Lió fent projectes musicals en escoles de la ciutat. Entesos. Clar, ara... I llavors això, vaig escriure la cançó francesa i ja ens vam animar i vam dir amb els amics, doncs vinga, muntem un grup de cançó francesa i així va anar la cosa. Uh-huh. Perfecte. I d'aquí a que algú us ha dit que sou els renovadors de la chanson, o com es digui, francesa, no? Algú us ho ha dit? No sé si ho han dit, però hi ha molta gent que ha renovat la cançó francesa. Aquí. Ah, aquí. Sí, potser sí. Aquí sí. Sí que no em conec massa aquí que faci. Uh-huh. Perquè la veritat és que mires el panorama, almenys català, de nous grups, i tothom tira, doncs, més cap a no sé si les arrels anglosaxones, o no sé si dir-ho així, i no és fàcil trobar experiències com la vostra que tiren més, doncs, cap a això, cap al costat de la cançó francesa. No en sou gaires, jo no en conec potser més. Sí, potser sí que les influències, doncs, anglosaxones ens arriben més aquí, però després, clar, hi ha gent que... Bé, jo he sigut com casualitats de la vida que he anat a parar a França i he descobert la música d'allà, però no és perquè ens hagi arribat aquí, no? L'hem hagut d'anar a buscar una miqueta. igual que potser algú doncs, se va a Portugal i descobreix el fado. Mira, hi ha la nèvoa, per exemple, sí. Per aquí que fa fado, per exemple. Sí, sí. Doncs, no sé, és més gent que ha anat a buscar, no? Més que... Perquè aquí influències, per exemple, del fado que tenim aquí mateix a Portugal, doncs no ens arriben. Ben poques. I de França ara comença a sonar a les ràdios alguna cosa en francès, però tampoc ha estat una temporada ara que no... Des de l'època, jo dic sempre dels meus pares, allò que... Sí. Els anys 60 o així, que sí que arribaven les influències, i és d'això que també que es van inspirar la gent de la nova cançó. Doncs fins ara hi ha hagut com un buit de cançó francesa en les nostres terres, i ara... Doncs si d'alguna manera o d'una altra doncs, torna a venir aquesta influència, doncs està molt bé. I així pel que dius entenc que tu has conegut la música, la cançó francesa, perquè l'has buscat o perquè te la vas trobar quan eres ja més grandeta, no perquè la teva mare te la fes escoltar o perquè la tinguessis habitualment per casa? Molt habitualment no la tenia per casa, però sí que alguna cosa em sonava. A vegades, quan ets petit, la música dels papes no te l'escoltes gaire, saps? Sí, llavors, sí, digue-m'ho. Després va ser el descobrir-ho a França, que dic, ostres, això fa que ho escoltava la meva mare, ai, això em sembla que... I llavors, clar, llavors ja... Després arribes a casa i la teva mare et comença a treure vinils de... que si del Brel, que si del Brassens, i tot això, i dius, ai, però si això tenia a casa. I tot això tenia a casa, i no li feia cas. Sí. Bueno. Doncs així va anar la cosa. I, bueno, doncs, ja que hi som, moment ideal per parlar, per explicar el nom del vostre grup, que ho heu explicat 30.000 vegades, però és que ja ha sortit el Brel, doncs, no? No costa res explicar. Podem explicar sense problema. Doncs és l'última frase de la cançó de No Quita Pa, que potser és la més famosa del Jacques Brel. Llavors és l'última frase que vol dir l'ombra del teu gos, i en la cançó diu deixa'm ser l'ombra de la teva mà, l'ombra de la teva ombra, l'ombra del teu gos, però no em deixis. És algú molt dramàtic. Desesperat. És dramàtic això, eh? Molt. Això quantes vegades ho has explicat, Anna? 30.000? Bueno, però està bé també, perquè hi ha gent que es pensa que és l'ombra d'un senyor que es diu Tom Chien. Ah, doncs no. M'agrada explicar-ho, doncs, perquè quedi una miqueta clar, també, no? Que no em fa res, que el Tom Chien, doncs, també seria divertit, no? Un senyor que sigui Tom Chien, però no. No és això. Doncs jo he de reconèixer que el Jacques Brel segur que alguna vegada l'havia escoltat, perquè és un, bueno, doncs és un cantant doncs, que ha sonat doncs, al llarg de la teva vida, però no li havia pren gaire atenció. I doncs, coneixent-vos a vosaltres, dic, ui, dic, a veure, això del Jacques Brel, i el vaig escoltar, i vaig veure algun vídeo seu, por ahí, i tal i qual, YouTube, i em vaig donar compte de que una cosa que després tu has explicat, que els francesos, a part de cantar cançons, les interpreten, les expliquen, les viuen, i no me n'havia donat mai compte, i coneguem-vos a vosaltres, m'he donat compte ara, i tu fas el mateix, o vosaltres fem el mateix. Sí. De fet, això ho vaig descobrir doncs, estudiant educació musical, teníem un curs que es deia interpretació de cançons. Dic, què és això? Dic, a veure què? I vaig veure que fins i tot ens deien, ei, per estar davant dels nens no canteu de qualsevol manera, vull dir, si esteu explicant una cançó que parla d'una cosa doncs tingueu en compte, i si parleu d'una altra cosa també, no? Perquè les cançons s'interpreten, i és molt important de quina manera, doncs, les dones a conèixer aquestes cançons en el directe, sobretot. I és el que estem fent de manera natural també, perquè ho vaig viure allà a França i ho he vist fer d'altra gent i he pres classes d'interpretació de cançó específicament, però després me n'he donat també aplicant-ho sobre un escenari, doncs veure també que es crea un vincle molt més fort amb el públic, que la gent et segueix història per història i els hi crees també doncs, a veure, és un compartir les emocions aquelles que estàs vivint tu amb la cançó, no? I sovint jo tenia la imatge allò de cantautor que va fent la seva cançoneta amb la guitarra i això, però acaba la cançó i dius, a veure, de què m'ha parlat? I bueno... I costa. I també és molt vàlid, eh? No ho estic criticant, però cada estil o cada personalitat musical doncs, fa servir els seus recursos i a nosaltres doncs, ens agrada molt doncs, utilitzar aquest recurs de la interpretació. Estaràs d'acord amb mi que no és gaire habitual, que almenys per aquí, que ens arribin grups o cantautors o el que sigui, que ens interpretin les seves cançons, que ens es vulguin fer arribar no només amb la veu, sinó amb la posada en escena, amb el to, no és el més habitual. I a vegades, bueno, nosaltres perquè ho portem molt a l'extrem, bueno, sense fer-ho exagerat tampoc, però ho tenim molt en compte. Però hi ha altres grups que tenen... És una qüestió d'actitud sobre l'escenari, crec que és... no cal anar tant a l'extrem teatral, però de ser conseqüent amb el que estàs explicant i de quina manera doncs, ho vols transmetre al públic. Aquest cap de setmana mateix hi havia dos grups que d'aquí que ho fan molt bé, vull dir que a nivell d'actitud sobre l'escenari vaig veure Els Amics de les Arts i Els Nens Eutròfics. I llavors, tant uns com els altres, vaig pensar, ostres, doncs l'actitud és molt correcta, estan explicant unes coses molt coherentment, també tenen un punt molt teatral, sí, i això. I dic, no som els únics doncs, que apostem també per transmetre les cançons d'aquesta manera i m'agrada no ser els únics. Doncs nosaltres no us hem pogut veure mai en directe, però demà tenim una bona oportunitat a Tàrrega. Demà. Demà al bar Quiricú, a la sala Quiricú. Demà dissabte, vols dir, oi? Ah, no, demà... Jo pensava que era dissabte, vale. Això. Pensava que era divendres. És el dissabte. Ah, hòstia, doncs anava totalment confós. Això serà dissabte. Ui, que malament. Doncs, bueno, doncs demà passat dissabte ho podrem comprovar al Quiricú, a la plaça de... Demà som a Manlleu, per si algú... Per exemple, i es vol atensar. Hosti, doncs que malament, perdona, eh? No, però bueno, rectificat, dissabte, el bar Quiricú. Que vegades, això de la ràdio no es passa en directe, dic, mira, doncs no sé si ho passareu avui, demà, o... Doncs sí, cap problema. Jo segueixo el que em dius. Sí, dona, sí. doncs això, ho podrem comprovar a Tàrrega, al bar Quiricú. No heu vingut gaire per Terres Lletanes, em sembla que potser és la primera experiència. Sí, crec que sí. Vam estar una vegada en una cosa una mica curiosa, una festa francòfona que organitzaven els instituts de Lleida. Un pavelló, bueno, vam venir a fer cançons franceses, versions, per adolescents, perquè era una festa per fer descobrir la cultura francesa. És l'única vegada que hem estat per aquí, les vostres terres, però tenim moltes ganes de poder-hi tornar, eh? Vull dir que això del Quiricú esperem que sigui només un principi. Molt bé, perfecte. I parlem una mica de les vostres cançons, del que feu vosaltres, perquè sempre s'ha dit que vosaltres sou molt, toqueu segons quins temes molt dramàtics, però amb un to naïf, amb un to també molt cínic, molt divertit, és així, no? Sí, bueno, això és... una mica la meva personalitat, allò que quan escrius és... Bueno, jo sempre m'agrada tirar cap al punt còmic, sovint, el punt de relativitzar les coses, no? I donar imatges per explicar segons quines coses. Aleshores, doncs, a vegades de coses... Sí que algun dia algú ens ha dit això que feu és explicar el desamor amb humor. Bueno, ah, sí, doncs, és veritat. Sí, una miqueta. És veritat. És allò de, doncs, per exemple, explicar-lo... que jo era la musa d'un poeta que un dia de cop va deixar d'escriure i es va posar a fer punt de creu. De poesia, doncs mira, doncs és una manera de dir doncs, quan algú ha tirat per una altra banda i s'ha quedat allà sola, doncs mira això. És una manera de desdramatitzar-ho. Sí, i de fet és divertit a vegades doncs, relativitzar les coses, no? I buscar-li aquest punt d'humor i volent dir, mira, que és divertit mirar-se per una altra banda i no cal tampoc dramatitzar-ho. No, és que està clar que tu tens un punt d'artista, d'actriu, i també ho fas sortir les lletres, perquè fer sortir amb un assassin en sèrie, una parella d'ancians, etc. Vull dir, tu tens molta creativitat. No sé, són historietes que s'han anat ocorrent i allò que comences amb una tonteria, a vegades això de l'assassin en sèrie va ser, ostres, m'agradaria escriure la història d'algú que acaba matant el temps. I doncs per arribar fins aquí, doncs vaig començar a escriure la història de la Trini Sánchez Mata, que li diuen Trini la que mata. Aleshores, doncs anar fent llista de tothom que havia matat, no? I resulta que em va sortir un assassin en sèrie fins a arribar al moment, el moment que només l'expliquem en els concerts, que no hi surt el disc, en què se sap que l'han tancat a la presó i més conforme a matar coses legals, diguéssim, una nova moda. Matar el temps, matar l'avorriment, matar el cuquet, a l'hora de menjar... Bueno, jo és que us admiro, aquesta gent que teniu aquesta creativitat. Bueno, això, directament, us admiro, però bé. Escolta, i parlem d'una notícia relativament, doncs això, relativament, el Premi Cerveri 2009, a la millor amb el lletre de cançó. Això deu fer il·lusió, no? Molta, sí, sí. A més que de fet, el premi per nosaltres va ser el fet d'estar nominats, perquè que des de la Fundació Prudenci Bertrana o Catalunya Ràdio, que era qui organitzava aquest premi, doncs que que ens seleccionessin uns crítics musicals, sí, com per formar part d'aquests possibles guanyadors, doncs al costat de gent molt bona que admirem i que escoltem, sí, doncs això ja va ser el premi, no? D'entrada va ser això, i després diguem que ho vam saber aprofitar bé i canalitzar bé a través de MySpace i, i Facebooks i mails, doncs, que la gent doncs ens anés votant i veure doncs que realment vam tenir resposta a aquesta crida, doncs, i realment, bueno, tots els grups ho podien fer, això, o sigui, no tenim tampoc remordiments. No, estava amb igualtat de condicions. Cap, no hem fet cap trampa de res, vull dir que ho hem dit a la gent, i realment la gent ens ha recolzat molt en això, i ha viscut aquest premi amb tanta il·lusió com nosaltres, no? I poder-lo anar a buscar, doncs, el passat 8 d'octubre o 9, no sé. Bueno, a Girona, això va ser molt, molt bonic, també. I tu diràs, i a més això que tu deies, que teníeu dura competència, que si Manel, que Josep Miquel, Oliver i companyia, Déu-n'hi-do. I a més això, vull dir que són textos molt bonics, tots els que es presentaven, i que són grups, això, que admirem i que escoltem, i que si tenim ocasió d'anar a veure un concert i anem, i que... Vull dir que tothom s'hagués merescut, doncs, aquest tant, premi, no? I tant, i tant. Passem contents també a nivell de difusió, doncs, el que ens ha possibilitat aquest premi també, i no sé, és una bona recompensa la feina que hem anat. Tu diràs. Però, i no és l'únic premi, perquè teniu una curta experiència, o relativament curta, però ja teniu, bueno, que si el segon premi del concurs de cantautors d'Horta Guinardó, que si el primer premi la cinquena trobada de cançoners, romancers i cantautors de Bescaran, Déu-n'hi-do. Bueno, això va ser abans de treure el disc, abans ja. Sí, abans del disc, sí. Va ser, vaig presentar, vaig pensar, vaig veure un concurs de cantautors, dic, ostres, dic, cantautors vol dir algú que escriu cançons? Dic, jo escric cançons, dic, potser sóc cantautora, no? Dic, va, doncs provem-ho. I mira, vaig quedar segona, i gràcies a això vaig poder anar a Bescaran també la trobada, i allà també el públic, doncs, va votar. I I entre tot plegat, doncs, molta repercussió també als mitjans, que sigui a la tele, que sigui a la premsa, que sigui a la ràdio, i l'Albert Puig, que també l'hem entrevistat aquí al programa, i que és un fan vostre, Sí, sí, ens ajuda molt l'Albert Puig. I de fet, no, mira, nosaltres us vam conèixer a través del Delicatessen, vull dir... Està bé, està bé. Sí. Doncs fins aquí l'entrevista, Anna, però ara volem fer la típica tòpica bateria de preguntes que fem aquí al Càpsules. Són preguntes en plan ràpides, no? Però tu mateixa pren el temps que et convingui, i si no vols respondre alguna cosa, dius volta, el que sigui, i sense cap problema. D'acord. Sí? Molt bé. Vinga, doncs. A veure, si em pots dir el primer record que tens relacionat amb la música. Doncs un Casio que em van portar els meus avis de Canàries, amb el que vaig intentar tocar una cançó que tocava cada any per Nadal la meva mare amb l'acordió. Bueno, això. I la meva mare em va veure i diu, calla que l'apuntarem a música. I no serà el Casio PT100, perquè jo tenia un Casio PT100. Aquells petitons, que n'hi havia de blancs i de negres, però molt petitons, amb una octava i alguna cosa. Molt bé, molt bé. I te'n recordes el primer disc que vas comprar? Ui, sí. Molt patètic, per això. Bueno, tots tenim un passat. La dècada prodigiosa. Molt bé. Sí, és que era petita i els meus pares em van dir, què vols comprar? Jo els veia allà, que interpretaven les cançons. I s'ho passaven pipa. I s'ho passaven bé, dic, ara dic que comprarem aquest. No, molt bé, molt bé. I per arreglar-ho, l'últim disc que t'has comprat? L'últim disc que m'he comprat, el de la Maria Coma. Ah, molt bé, Linoleum. Sí. Ah, doncs mira, avui també el posarem al programa, en posarem algun tema de la Maria Coma. Ah, molt bé, què tal? Molt bé, m'encanta. Sí? La vam anar a veure en concert i després ens va tocar comprar disc, perquè m'agrada molt. Tu diràs. Tens algun disc o alguna cançó que diguis que hagi canviat la teva vida? Una cançó que hagi canviat la meva vida? Si és que hi és, o un disc, o... Potser no hi és. Cançó o disc, no, però un artista, allò que m'ha marcat molt i que l'he vist en directe i m'ha fet al·lucinar i he pensat, això és impossible arribar-hi un dia, és la Camille, una francesa. Molt bé. Vam veure el Palau de la Música i, ostres, allò que surts i dius, em sembla que aquest és el millor concert que he vist a la meva vida. Molt bé, doncs la Camille, com que és una de les teves recomanacions, l'han fet sentir al programa, al Càpsules, i a nosaltres també ens agrada. El que passa és que nosaltres no vam poder anar al Palau de la Música, llàstima, ens ho vam perdre, però algú proper em va explicar que va ser un concertàs. Sí, i tant. Tu te'n recordes com vas descobrir que volia ser músic, o va ser amb el PT aquell que et van regalar? Jo és que no, Jo una gava que volia ser. Ah, sí? Jo quan la meva mare em va veure que treia d'oïda la cançó que ella tocava a l'acordió, em va dir, Anna, tu vas per la música. Jo, no, no, no, és que era molt vergonyosa. Jo. Llavors no volia anar a música. Llavors la meva mare va apuntar allò que sí, i al final doncs va guanyar la meva mare. I llavors jo sempre he dit que mai m'he considerat músic. Sí. I ha estat el descobrir la cançó. Uh-huh. Que realment he descobert l'especialitat amb la que em sento a gust, doncs que he començat a dir, doncs potser sí que sóc una mica músic, no? Perquè faig cançons i veig que doncs funciona i això, bueno. Fantàstic. I em pots dir una cançó per fer una migdiada? Per fer una migdiada... Ai, doncs una cançó no és, però una música de... del Toti Soler. Sí? No sé, tinc un disc que es diu Vida Secreta, que me'l poso allò per la cama, a la barra. Molt bé. I alguna cançó o algun disc per anar a la feina, laboriosament? Per anar a la feina, que em poso últimament? No ho sé. Ah, m'he posat últimament un que es diu Daniel Guaró, que és un senyor que fa un estil que es diu Maloya, de l'illa de la Reunió, que és una illa francesa que està a prop de Madagascar. Uf! I, bueno, és una mica complicat. És música així tradicional d'allà de l'illa de la Reunió, cantada en crioll, i és una persona, un senyor que té una veu allò molt, molt particular. I és percussió i veu, només. Ens hauràs de passar la referència, perquè això no ho tenim pas controlat. Costa de trobar, per aquí, i fins i tot a Spotify i coses d'aquestes no hi és. No sé, és un senyor que encara és molt rural, i li costa gestionar. Molt bé. I l'última, i la que fem sempre com a última pregunta de la bateria de preguntes del Càpsules, és una cançó per posar el dia del teu enterrament, si és que vols posar alguna cançó, en el cas de que poguessin fer complir les teves últimes voluntats. Home, potser una cançó meva, no? No sé. El Mont-Mont, que és... Molt bé. Una mica com a... perquè aquesta cançó explica que tinc un món, sí, que l'he creat des de que vaig néixer, doncs ja que seria l'últim dia de la vida, doncs... Molt bé. Doncs ja que l'he anat creant des de que vaig néixer, doncs l'acabaria amb això també. Abaixes tu el taló. Sí. Molt bé. Doncs fins aquí la bateria de preguntes, fins aquí l'entrevista. Abans d'acabar, tenim una altra recomanació. El Claude Nougaro o Nougaro, ho estic dient fatal. Em dius, sí, Claude Nougaro. Sí. M'expliques alguna cosa d'aquest home, perquè no el coneixia? Escoltarem després a Cecil Mafil. Ah, molt bé. Oh, que bonica. Sí. Doncs aquest senyor es va morir quan jo estava a França, una cosa de 5 anyets. Sí. I ell era sobretot escriptor, ell era poeta. Uh-huh. I s'envoltava de bons músics que li musicaven les poesies, i després era un molt bon intèrpret també. O sigui que si busqueu algun vídeo pel YouTube així, trobareu també alguna cançó allò, i es veu realment que cuida molt la part interpretativa. I té cançons que a mi m'agraden molt per això, perquè és que són molt interpretables, vull dir, i sí, en té de precioses, vull dir, el Cecil Mafí és una de les que m'agraden més. Doncs l'escoltarem d'aquí una estoneta al Càpsules. Doncs moltes gràcies, Anna. A vosaltres. I ens veiem dissabte a Targa, dissabte al Quirico. Sí, dissabte serà cap a 2:15 de la nit. 2:15. Al Quirico. Molt bé. Doncs perfecte. Ens veiem dissabte. Moltes gràcies, Anna. Dissabte. Adéu. Molta sort. Gràcies. Adéu. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em i sé que tu a mi ho veig, els teus ulls t'ho estalvio dir. Jo t'em i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo t'em, ei oui, jo t'em, ei oui, tu m'aimes, on est heureux. Les amours, pendant que tu me regardes silencieux. Veure que no m'has entès. Jo t'em, t'ho dic, però ja ho saps. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em, i sé que tu a mi ho veig, els teus ulls t'ho estalvio dir. Jo t'em, i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo t'em, ei oui, jo t'em, ei oui, tu m'aimes, jo n'ai trop. Les amoureux, pendant que tu me regardes silencieux. Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille. Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est né à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille. Cécile. acabem d'escoltar aquesta recomanació que ens feia, l'Anna, d'aquest poeta francès, el Clan Nougaró, amb Cécile Mafill. I ara, una altra recomanació que no ens ha fet l'Anna, però que n'hem estat parlant, és la Maria Coma, que estrena disc, estrena Linoleum, i d'aquest Linoleum del 2009 escoltem Gat. Meitat d'Uma, la Maria Coma, recordem o avisem que el divendres 8, estarà el 8 de gener, em sembla que és, la Maria Coma estarà al cafè del Teatre de Lleida. I ara, una oportunitat a la gent del Pla d'Urgell, els Hewell, recent guanyadors del Premi per Votació Popular del Sona Nou, amb aquest La ciutat de les no oportunitats, potser parlava de Mollerussa, del seu Culpa teua. Ja ho sé, estàs esperant el telèfon sempre comunicant. Oh, ja ho veus, poc ha canviat la ciutat de les no oportunitats. Sí, sí, sí, de seguida vine. fins aquí l'edició setmanal dels dijous del Càpsules, el Càpsules número 40. En recordem que et pots posar en contacte amb el programa, ja sigui a través de la pàgina web de la ràdio, Ràdio Ponent, a mollrussa.cat/radioponent, o bé doncs, a la pàgina, al blog del programa, capsules.blogspot.com. I també recordem que avui ja ha començat el Festival Insomni, del que en parlàvem la setmana passada amb el Jaume Massegú, el director del festival. Avui està tocant Xavier Baró, demà tindrem el Mika Pejinson i Mendes, entre d'altres, i el dissabte els Ix i Joan Miquel Oliver. Doncs això, fins aquí el Càpsules, esperem que el disfrutis i que disfrutis encara més del cap de setmana. Bona nit! Xiua, xiua, xiua, xiua, mira com ells ballen, sandàlia aquí, sandàlia allà. Sóc un fill de Xiua, un home nou, un gran Jedi. És com un gran ah, ah, ah. És com un gran ah, ah, ah. Em cauen les barres de felicitat. M'han dit que el gran Xiua et vol iniciar. Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua.